यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अनंत ब्रह्मांडों में और अनंत ब्रह्मांडों के बाहर अनंत संसार में भी वो अनंत रूप से परिपूर्ण है। उसके सुधार की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है व्यवहार की सुधार की। तो भाई बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि अपने अपने भाव और आचरण शुद्ध करें, भीत में भीतर भीतर निर्मल भाव हो। सब ध्यान देकर सुने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भावना के सर्वे भगवान तो सुखी ने सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके नित्य नया आनंद मंगल उत्सव होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव सब भाई धारण कर सकते हैं। देखो धन के द्वारा आपको सुख को सबको सुख पहुंचावे तो सामर्थ्य नहीं है। भोजन के द्वारा अन्नदान महादान बताया है, उसके द्वारा सबको सुख पहुंचा दे ये सामर्थ्य नहीं है। और पहुंचा भी देगा तो अन्य क्षण का तृप्ति थोड़ी तृप्ति हो जाएगी, शाम को फिर भूख लग जाएगी। और ये जो भाव है ये परोसा जाए सबको ही, सबकी तृप्ति हो जाती है, भाव बाकी रहता है। भोजन तो बाकी नहीं रहेगा परंतु ये भाव तो सब करे सब बाकी रहेगा, सबका कल्याण होगा। जो भाई सुनते हैं उनका भी, जो नहीं सुनते उनका भी, अनंत ब्रह्मांड है उनका भी, सबका भला होगा। एक ही बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब तत्व के हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबको भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसा भाव अगर आप करो बहुत बड़ा लाभ। कैसे सबका हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, यह जिसके भाव होते हैं भगवान के यहां उसको अधिकार मिलता है। संसार में भी उसी को अधिकार दिया जाएगा जो वास्तव में सेवा करने की रुचि रखता हो, सदा व्रत बांटने के भी उसको दिया जाए जिसके भीतर दया है, सबको भोजन देना चाहता है, ऐसे सज्जन को सदावट के लिए रखा जाएगा। तो सज्जनों बहुत ऊंची बात है कि जब ये भाव है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, ये भाव होने से उसको भगवान की तरफ से अधिकार मिलता है, उसके दर्शन स्पर्शन भाषण और चिंतन से दुनिया का भला होगा। जिसके ये भाव भीतर में भरे हुए हैं उनके दर्शन से कल्याण होगा, दर्शन से शांति मिलेगी, स्पर्श से भी और भाषण से भी और उनके याद करने मात्र से। बड़ा सुंदर श्लोक आया है, ये शाम संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धंति वै गृह। जो उन महापुरुषों को कोई याद कर लेता है, जैसे सुखदेव मुनि को याद कर ले, कपिल भगवान को याद कर ले, दत्तात्रेय अवधूत को याद कर ले, भगवान को याद कर ले, तो याद करने वाले के वहां पास पास में घर शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शोषासन आदि भी उनके दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, वे चरण धो रहे हैं, वे आ जाए, जिस जमीन पर घूमे वो जमीन पवित्र हो जाती है। यशेवते माम गुणम गुणात्तरम हृदा कदा वायि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान शिवेणु स्पृशन पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि। राम गीता में जो अध्यात्म रामायण में है, पुत्र संगा पुत्रकांड का पांचवां सर्ग, उसमें लिखते हैं कि जो मेरे सगुण रूप का ध्यान करते हैं और मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं, सगुण में लगे हुए और निर्गुण में लगे वो सो आम मैं हूं, वो मेरा साक्षात स्वरूप है। मानो भगवान की उपासना करने से भगवान के भाव उसमें उतर जाते हैं, उसमें वो शक्ति आ जाती है, उतर जाती है विलक्षण बात। तो वो सो आम मैं हूं, वो जहां विचरण करता है घूमता है, कहते वो कहीं घूमता है, उसे त्रिलोकी में कहीं घूमता है, पुनः त्रिलोक त्रितयम तीन लोगों को पवित्र करता है। कैसे कि यथा रवि, सूर्य भगवान जिस देश में चले जाए उसी में प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में दिन हो गया, पृथ्वी के उस भाग में है उनके यहाँ रात हो गई, और वहां चला जाएगा तो सूर्य उस भाग में, तो इस भाग में रात हो जाएगी, तो वो जिस भाग में जाता है सूर्य उसी भाग में दिन हो जाता है। तो ऐसे वो संत महापुरुष जिस देश में जान जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, और सत्संग करने में संत महात्माओं के दर्शन स्पर्श से भीतर प्रकाश होता है, भीतर। ये बाहर का प्रकाश वो भीतर का प्रकाश, भीतर के प्रकाश से आदमी निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, महान पवित्र हो जाता है। तो भीतर का प्रकाश क्या, उसके भाव प्रकाश हो गया, भाव शुद्ध भाव हो जाते हैं। कैसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही होता रहे, किसी को कष्ट न हो, ऐसा। इस भाव से दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए ये तो हाथ की बात नहीं है, परंतु उसका तो कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं। जिसके ऐसा भाव हो गया उसका उद्धार होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी कितनी बात बताई है, आप सगुण भगवान के दर्शन चाहते हो तो ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो भगवान के दर्शन करता है। और निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा, जिन्हें पाप नष्ट हो गए। छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूते रता। प्राणी मात्र के हित में रहते उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अपने केवल स्वार्थ में लगने से दूसरा का कल्याण नहीं होता, अपना भी नहीं होता। सबके लगने पर भी उनका कल्याण नहीं होता और उनके दर्शन स्पर्श पर कल्याण होता है। कितनी विलक्षण बात है। तो सज्जनों, अपना और दुनिया का भला होना चाहिए। चार बात है, चार बात, अपना और दुनिया का, अभी और परिणाम में हित होना चाहिए। अभी भी सुख हो और परिणाम में भी सुख हो, और सभी को सुख हो और हमारे को भी सुख हो, मेरे को सबको, और अभी और परिणाम में। ये कब होता है? भगवान को याद रखे और अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करे। याद रखना दो, एक तो स्वार्थ बुद्धि, इसको ठीक तरह समझे। स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, ये नहीं कि पैसा छोड़ दो, पैसा फेंक दो, पैसा मत लो, अपना काम मत करो, ये नहीं। स्वार्थ बुद्धि है ना, हमारे को सुख मिले, मेरे को सुख मिले, मेरे को सुख मिले, ये मेरे को नहीं, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले। ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की जो भावना है, ये अपनी भावना को संकुचित कर देता है। ये भावना पशुओं में होते हैं, स्वापदों में भी होती है, नीचे नीचे पशुओं में होती है, कुत्ता में, गधों में, सूर में, इनमें भी होती है। कुत्ते बड़े आपस में लड़ते हैं, पर रोटी का चूड़ा देखते ही लड़ पड़ते हैं आपस में। ऐसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं, पर जहां स्वार्थ की भावना हुई लड़ाई हो जाती है। स्वार्थ मानो अपने कमाना, अपने खाना, अपने रखना, ये पाप नहीं है। मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, ये पतन है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे। ये खास बात के गृहस्थों के लिए है, हमारी बहनों के सज्जनों के लिए है विशेष। क्यों? जो हमारे चार आश्रम है उनमें गृहस्थ आश्रम ही ऐसा शेष है। सानंदम सदनम सुता सुसुदय कांतान दुर्भाषणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषि रति साज्ञा परा शिव का आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम धन्य है। ये गृहस्थाश्रम क्या है? ये सबका जनक है, सबका पालक है। मानो पैदा होते हैं गृहस्थों से और पालित भी होते हैं गृहस्थों से। वो बात मेरे को बहुत बात याद आती है। किसी के स्वर्गाश्रम बढ़नी से सत्संग हो रहा था तो एक वृद्ध संत आए थे। उन्होंने व्याख्यान देते आरंभ में कहा, देखो भाई, तुम लोग हमारे माँ बाप हो, ये सज्जन भाई बैठे, ये तो हमारे पिता है और ये सब हमारी माता है, तुम हमारे माँ बाप हो। और बात इतनी विलक्षण रही कि बेटा बेटी भी तुम ही हो। ये बात दोनों बात कैसे महाराज, माँ बाप भी तुम और बेटा बेटी भी तुम ही हो। क्या हम तुम्हारे से पैदा हुए और तुम्हारे से ही पलते हैं? गृहस्थ अगर पालन न करे तो साधु के पास बाबा जी की जात है नहीं, कुछ नहीं, कैसे पालन हो? और पैदा भी कहां से होते हैं? गृहस्थों से होते हैं। हम जिन्हें भाई बहन बैठे हैं, ये सब गृहस्थों से ही पैदा हुए, कोई सन्यासी से पैदा होता है, कोई ब्रह्मचारियों से पैदा होता है, कोई वानप्रस्थों से पैदा होता है। तो पैदा करने वाले भी आप हो और पालन करने वाले भी आप हो। तो पैदा करे पाले वो माँ बाप होते हैं, और हम जब बूढ़े हो जाएं तो फिर हमारी सेवा कौन करे। तो वृद्धावस्था में, रोग अवस्था में, असमर्थ अवस्था में आप ही हमारा पालन करते हो, सेवा करते हो। तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे। तो आप सेवा करते हो, बेटा बेटी भी आप ही हो। हम कहाँ से लावे बेटा बेटी, कहाँ से लावे। और माँ बाप तो आप हैं ही, तो माँ बाप भी आप हो और ये बेटा बेटी भी आप ही हो हमारे। तो गृहस्थाश्रम इतना मुख्य है, कैसा मुख्य है। अब गृहस्थाश्रम भी बढ़िया नहीं होगा तो हम बढ़िया कैसे होंगे। हमारे को पैदा करने वाले ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर अच्छा कौन होगा, कैसे होगा। उन पैदा करने वालों में भी विशेष माँ का स्थान है। कहावत है कि माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ पर पूत, पुत्र का स्वभाव माँ का आता है, क्योंकि पहला गुरु माँ है। और घोड़ों में कहते हैं कि पिता जैसा घोड़ा होगा वैसे घोड़ी घोड़ा पैदा होगा, तो माँ पर पूत होता है। मारवाड़ी कहावत है कि नर नानाने जाए है, मन मनुष्य अपने नानाने की रीत सीखता है। माँ का मन ननिहार, ननिहार अपने मारवाड़ी नानानो, ननिहार को से नानाना को। तो उसमें विशेष स्वभाव माताओं का आता है। आप दृष्टि प्रसार करके देखो, जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, दाता हुए हैं, त्यागी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, अच्छे पुरुष हुए हैं, उनकी माताएं ठीक थी। माताओं को ठीक होने से ही बाल ठीक होता है। 9-10 महीना गर्भ में रहता है, फिर माँ की गोदी में रहता है, माँ का ही दूध पीता है और माँ से ही पालित होता है और माँ से ही सीखता है। इस द्वारा हमारे देश में तुम्हारी मातृभाषा क्या है ये पूछते हैं, यानी पितृभाषा क्या है। और लोग पूछे हमारा था दूध कहीं है, दूध पूछते हैं। तो दूध और भाषा का माँ है, दूध तो माँ का ही होता है ना। तो खास करके माँ के ऊपर जिम्मेवारी है। माता बहना जिस देश की ठीक हो जाएगी उसका संसार ठीक हो जाएगा। क्यों, लड़की आ गई तो माँ की गोद में, लड़का आ गया तो माँ की गोद में। तो माँ का स्वभाव विशेष आता है। अच्छे अच्छे संतों में, जैसे संत हुए उनमें नियम तो नहीं है परंतु प्रायता जरूर है। अच्छे संत हुए उनकी खोज करो, माताएं बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी श्रेष्ठ हुई है। क्योंकि पहले गर्भ में भी माँ का संग होता है, गोदी में माँ का संग होता है, दूध में गो का माँ पीती है, माँ का ही पीता है और सीखता भी माँ से है। हम आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बनाते हैं परंतु दशा क्या थी, मक्खी उड़ा नहीं सकती मक्खी। नाक में, आंखों में मक्खियां घुस जाती, उड़ा नहीं सकती। ऐसी अवस्था तो माँ ने पालन किया है, कहीं और किसी ने। ये बहनों भी मिजाज करे परंतु पालन तो माँ ने किया है ना। आज मैं बातें बढ़ाऊ, बढ़िया बढ़िया बातें बढ़ाऊ पर दसो तो उस चूहा वैसे वैसी थे ना, मक्खियां खाते बचा नहीं सकते, माँ किसी भी बच नहीं सकते, ऐसी दशा थी। बैठ गए तो बैठ नहीं सकते, ये दशा थी। माँ बैठा थी, सहारा देकर पीछे कपड़ा लगा बैठाना, बैठाना भी माँ सिखाती, बोलना भी माँ सिखाती और चलने में भी, तो बड़ा हो जाए ऐसे दोनों हाथ हमें पढ़ रही हूँ करते तो चलना भी मानसिक होती है। तो माँ के द्वारा ही हमारे को शिक्षा मिली है, तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। इस वास्ते शास्त्र में आता है कि पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती है। कई जगह 10 गुना आया है, कई जगह गौर सप्तम गौरवेण अतिरिचते 100 गुना अधिक माँ का है। इस वास्ते माँ की बात को टालना भी चाहिए, माँ का आदर करना चाहिए। भाइयों से बहनों से कहना है कि अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो माँ बाप की सेवा करो, जिसमें भी माँ की प्रसन्नता ले, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कितना ही हम कसूर करते हैं तो माँ माफी कर देती है। माँ की माफी बिना हमारा जीवन नहीं चलता। तोड़ फोड़ कर देते हैं, थूक देते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टी फिर देते हैं, गुस्सा करते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं, बिच्छू को पकड़ जाते हैं, सांप को पकड़ जाते हैं, आग को पकड़ने जाते हैं, माँ यू कह देती तो हम हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज गए तो सीता जी मिल गई, सीता जी नहीं मिली तब तो चिंता, और सीता जी मिलते ही खुश हो गए। बच्चे को माँ मिल जाए ना बड़ा आनंद मिल जाते, माँ मिल गई, अब माँ मिल गई। अब माँ मिल जाए तो दो बात होते हैं, माँ के तो मन में होती है कि छोरा कुछ खा ले, और बालक के मन में भूख लग जाती है, माँ को भूख लगी। तो हनुमान जी बोले कि माँ ये सुंदर सुंदर वृक्षों के जो फल लगे हैं ना, मेरे को तो भूख लग गई, भूख लगी मेरे को। तो माँ ने कहा ना बेटा क्यों माँ, कहते राक्षस ऐसे हैं तेरे को एक ग्रास कर दे एक कवन खा जाएंगे, ये बोले ऐसे राक्षस है। तो हनुमान जी बोले तनकर भय माता मोहि नाही, राक्षसों का भय मेरा अगर नहीं होता माँ तो मेरा भय नहीं, अगर तुम सुख मानती हो। अरे माँ तो सुख मानी खा ले छोरा, छोरो जीम ले गया है तो माँ कह रही आज तो छोरो जीम ले जो जी छोरो हो गयो, मतलब जी मिले छोरो और माँ छोरो मारो चित हो गए छोरो जी छोर हो जाए। तो माँ तो चाहती है तो बेटा तो माँ दर्दी राक्षों में दर्द नहीं है, तो जाओ मधुर फल खाओ, जाओ भगवान जी को याद कर जाओ, राम जी को याद करके जाओ, और मीठे मीठे फल खाना, खट्टा फल खाओ तो सूर्य का कंठ खराब हो जाए, मधुर फल खाओ, पक्का पक्का मधुर मीठे नीचे पड़ा है सर, ठीक है माँ। फदा कुमारी गए तो नीचे पड़ा ठीक है ना, रूखड़ा उठा रही कर दिया बड़ा नीचे ही पड़े सब, सब फल नीचे पड़े खाने के लगा वो राक्षस आए रे कौन आ गया हमारा विध्वंस करता है, बस आया तो ले रू खड़ा पड़ा फेंका वो कर ये अस्त्र शस्त्र उसका कहां से शस्त्र कहां से ना रू खड़ा दब जाता राक्षस निकलते बड़ी मुश्किल से लड़ने को गए महाराज तो चौक तो अच्छी तरह मारा चपेटों से लतों से हाथों से हटाते यही अस्त्र शस्त्र। तो महाराज घबरा गए भागे गए रावण के पास के महाराज एक ऐसा बड़ा बंदर आया है वाटिका जो उसने अशोक वाटिका तो नष्ट भ्रष्ट कर दी, अरे जाओ पकड़ लाओ उसको पकड़ लाओ। तो अक्षय आया अक्षय अक्षय कभी अक्षय उसको खत्म कर दिया, समाचार पहुंचा तो अक्षय को तो मार दिया, अक्षय को क्षय कर देगा हनुमान जी को मामूली थोड़ी है। मेघनाद आया लड़ने के लिए जो देखा कि रथ में चढ़कर हुआ मिजाज से, मैं अब तेरी खबर लेता हूँ। हनुमान देखा कि अब बड़े भारी राक्षस आया है, बड़े रोग लेकर पटका हुआ, तो वो तो निकल गया रथ सुन चुके सुन हो गया। मतलब है कि सबको ठीक हरा दिया। फिर नागपास बन गया, फिर गया, आप जानते ही हो। तो महाराज माँ की आज्ञा होगी बस, माँ के गोदी में बैठा हुआ बालक राजा होती ये धमका देता है, वो समझता है माँ आदि भी समर्थ नहीं होती, तो माँ का बल होता है। तो हनुमान जी महाराज के पास माँ का बल है, माँ आ गई मुख्य बात है। कभी तुमने किसी कहने से खाया बल कैसे कहे, वो रावण ने जाकर पूछा, बस मान दिया, बांध को ले गए तो बंद गया महाराज। रावण से मिलना था इस बात बन गया, बांध को हनुमान जी कौन बांधेगा, रुद्रावतार कोई मामले से भी। कहे तुमने किस बल से ऐसा किया, जो बात विध्वंस कर दिया। त्रिलोकी नाथ है, जैसे संसार पैदा होता है, पालित होता है, संग्रहित होता है, सब समर्थ है, जिनके हरिला वो प्रिय नारी चुन जिन स्त्री ले रहा है वो उसका हुआ है दूध। कहते कैसे विद्युत गया, अरे भूख लागी फल खा लिए तो रोग, के फल खाए हुए लागी भूखा और कपी स्वभाव थोड़ी रूख, हमारे बंदरों को स्वभाव तोड़ना है, इस बात में तोड़ दिया और मैंने कोई कसूर किया नहीं, तीन बदला दे तुम्हें तुम्हारा बेटे तुम्हारे ने मेरे मान दिया, मैंने क्या कसूर किया, पर भूख लगी तुम भोजन नहीं करते, सभी भोजन करते हैं, मैंने भोजन किया, पाप क्या किया, अन्याय क्या किया वो तो ऐसा निशन है, अब शंका किस बात की। तो महाराज जो आप हनुमान जी के चरित्र को जानते ही हो, तो मतलब है माँ का दर्जा ऊंचा। राम जी वनवास में जाते हैं तो केकई के वचनों से, केकई माँ है उसके वचनों से दशरथ जी महाराज वनवास भेजते हैं। तो वहां हो गया वनवास, पीछे पहुंचा माता कौशल्या के पास, जय चरणों में गिरे, माँ माँ माँ कह बेटा आज कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा तो सवारी में घूमने में बहुत देर हो जाएगी, तो भोजन की देरी हो जाएगी, माँ का यही चिंता, भोजन कर दे खा ले कुछ न कुछ बस। माँ मेरे तो युवराज पद गया, राज मिल गया, जंगल का राज मिल गया, पिताजी ने दे दिया जाओ जंगल में। मंत्री पुत्र ने कहा कि महाराज 14 वर्ष का वनवास हो गया, मारे बड़ा दुख हुआ, अच्छा बेटा ऐसे किया, वो जो लक्ष्मी तैयार हो गए, जानते हो कथा क्या कह रहे, लक्ष्मी क्या मैं चलूंगा साथ में, राम जी कहते नहीं जाओ माँ को पूछो, माँ के कह बिना कैसे जाऊंगा मैं, जाके माँ के सुनाम पड़े, क्या बेटा क्या कह, राम जी वनवास में जा रहे हैं और सीता माता भी जा रही है, तो क्या बेटा तेरा कोई काम नहीं है, समझे, जब राम जी सीता जी जंगल में जा रहे हैं तेरा कोई काम नहीं है, तुम ही जाओ। तो वो पहले सुनी ना सांप की बात, तब तो यू घबरा गई सुमित्रा, तो राम जी लक्ष्मण जी ने देखा कि अनर्थ हो जाएगा, माँ का मुंह है ये अनर्थ हो जाएगा, माँ का मुंह है वो बेटे को दूसरे कैसे भेजे, बस बोल नहीं जो मान ली ऐसी बात कही, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासुसुत होई, न तो रुबांज भल बाद बियानी, राम विमुख सुधते हितहानी। बहुत अच्छी बात है बेटा, आज मैं बेटे की माँ हो गई, पुत्रवती जुवती वही श्रेष्ठ बेटे की माँ है जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए। रामन दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या अष्टमी विद्धि गच्छता, बैठे जाओ। राम जी को तो दशरथ जी का स्वरूप समझना और सीता जी को मेरा स्वरूप समझना, तुम्हारे माँ बाप साथ में क्या बात है, खूब खुश हो जाओ, माँ बाप के पास बालक रहे फिर भाई कुछ बात का पिताजी है राम जी तो माता सीता जी माता है, तो माँ का दर्जा ऊंचे बताया। वहां बात ये आई है, कौशल्या ने कहा कि तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो अजनी जाहु जान बड़ी माता, पिता का हुक्म है जंगल में जाओ और मैं कहती हूँ कि यहाँ रहो, तो दोनों बातों में मेरा दर्जा ऊंचा है। कौशल्या माता कितनी पतिव्रता कितनी श्रेष्ठ, पर राम जी को रखने के लिए कह रही मेरा दर्जा ऊंचा, मेरी बात ऊंची है, जो पितुमात के ऊपर जाना और केकई ने कह दिया है तो कान में शतावध समाना, तो जंगल सौ गुणा है, पिता से सौ गुणा तो माँ कर, माँ से छोटी माँ का सौ गुणा है, केकई का आदर सौ गुणा को बेटा, जो पितुमात कहे बन जाना तो कान शतावध समाना, कितना ऊंचा दर्जा माँ का। हनुमान जी महाराज वहां गए पीछे रवाना होने लगे तो माँ से मिले, जाकर नमस्कार किया कि माँ अब मैं जाऊं खबर ले, रो पड़ी कि बेटा रात दिन मेरी चिंता ही, तू आ गया तो मेरी शांति मिली, राम जी की बातें सुनाई बड़ा ठीक हुआ, अब तू ही कहते मैं जा रहा हूँ, अब मेरे को भी सुनेंगे, यहाँ पर रोने लगी तो माँ रोती क्यों, राम जी के पास बहनों माता सुनना सीता जी क्या उत्तर देती है कि देखो बेटा मैंने किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया है, रावण ने मेरे को छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, तो तेरे को कैसे छू सकती हूँ। अंजना माता से सीता जी का कम दर्जा है क्या हनुमान जी की दृष्टि में, जन्म धारे हुए अंजना से ज्यादा पूज्य भाव है, ज्यादा आदर है, माँ ही कहते हैं वो। और हनुमान जी का भाव लवकुश से कम थोड़े ही है, माँ बेटा कितना भाव है, परंतु मर्यादा बताइए मर्यादा, तो बहनों माताओं ये मर्यादा रखो, पर पुरुष को मत छुओ कभी, साधु ब्राह्मण में दूर से नमस्कार करो, छुओ मत, न छूने से आपका तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष जो छूते आपस में इसे तेज नष्ट होता है, इसलिए आपस में ऐसी बात है, इस वास्ते छुओ मत नमस्कार करो। सीता जी का इतना भाव अंजना से विशेष और हनुमान जी का भाव लवकुश से विशेष, उनके साथ राक्षसों में पड़ी हुई है, राम जी के पास जाना है, तो भी सीता कहती ना बेटा ये नहीं होगा, दुख पाऊ सुख पाऊ, तो माँ आ जाएगा, राम जी आएंगे, जी आएंगे सब कर लेंगे, तो पहले ऐसे बातें कही तो महाराज बांदरों को बातें कहते, तो माँ के टावर है करता है बंदर क्या करे, यहाँ पर छोटा सा रूप छोटा रूप दिखाया कि तुम्हारे दिमाग है बंदर ये राक्षस खा जाएंगे, तो रूप उठाएगा अच्छा, हम ऐसे नहीं माँ ऐसे कर लेंगे तो आ जाएंगे, मैं धीरे धरो माँ धीरे धरो मैं जाता हूँ, तो माँ का दर्जा ऊंचा हुआ, राम जी के लिए भी हनुमान जी के लिए भी सबके लिए माँ का दर्जा ऊंचा, और माँ ही माँ न बने तो फिर क्या दशा होगी हमारी। तो बहनों माताओं अपने अपने घरों में आप श्रेष्ठ माँ बनो, पूजनिया माँ बनो, सास ससुर की सेवा करो, सास की विशेषता से आपका जो सौभाग्य है सुहागिन और सौभाग्यमती मानी जाती है, बहनों माताओं को सौभाग्यमती कहते हैं, सौभाग्य सौभाग्य मानो सुहागण, तो ये सुहागण क्या है, ये माँ रूपी वृक्ष का फल है, आपकी सास है ना उसका घर का है ये, तो पति का तो आदर करो, सास का निरादर करो, अरे सास का आदर विशेष करो, ये हमारे पति की भी माँ है, कितनी विलक्षण बात है। तो पति से भी अधिक माँ का आदर करो, तो सास का आदर करो, जेठानी का आदर करो, ननद का आदर करो, देवरानी का प्यार करो। घर में ऐसे प्यार के सहित रहो तो घर आपका बड़ा सुंदर आनंद खुशी का घर बन जाएगा, और कड़े करोगे तो नरकों का घर बन जाता है। अब ब्याह हो गया और वो आएगी पर घर की छोरी। अब महाराज सासू को तो लड़ाई, अब लड़े लड़के में बड़ी मुश्किल हो गई। माँ का कहना करे तो वह रोने लग जाए कि बाप बेटा एक हो गया, मेरी बात छोड़े कौन, मैं तो अकेली रह गई, ये माँ बेटा एक हो गया। और अपने स्त्री के करे में आवे तो कहते बेटा तो मेरा था बड़ा लुगाई ले दिया, अब छोरा क्या करे बेचारे, मुश्किल हो गई, दो पहाड़ों के बीच में फंस गया। तो बहन ऐसी लड़ाई मत करो, आप पति को सुख देने के लिए आई हो, दुख देने के लिए? आपने अपने माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, भतीजों को छोड़ा, कुटुंब को छोड़ा, अरे आपने अपनी जाति छोड़ दी, आपका गोत्र बदल गया। ब्याह से पहले गोत्र होता है पिता का, और ब्याह होने पर गोत्र होता है पति का। इतना त्याग तुमने किया और अब जाकर फैल हो जाओ, जैसे समुद्र तैर करके किनारे पार डूब जाए। के पार हो बहनो, आपने बहुत त्याग किया है। पुरुष तो अपनी गद्दी पर बैठा है, पिता की जगह बैठा है, वो कोई क्या त्याग किया उसने? आप त्याग मूर्ति हो, त्याग कर तो और त्याग करो, पति की सेवा करो। पति पिता का धर्म एक ही धर्म, एक पता नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर वाणी मन से पति की सेवा करो, और पति से ज्यादा आदर सास का करो, वो पति की भी माँ है। नंद का करो, उनका ही आदर करो। हमारी बहनों में गलती होती है, जब जन्मते है ना छोरा छोरी, तब तो छोरी जन्मे तो नाराज हो जाए। आजकल तो नाराज लिया है, खत्म ही कर दे, बस पेट में छोरी है तो निकाल। बहुत अन्याय, बड़ा भारी अन्याय है। गर्भपात के समान मैंने पुस्तकों में देखा, इनके बरोबर कोई पाप है ही नहीं। महापातक चार बताए, महापाप बड़े भाई भयंकर चार, ब्रह्म हत्या मारने में तो ब्राह्मण को मारना, जिसके द्वारा कितना दुनिया का हित होता है, सत्संग व्याख्यान आदि पढ़ाने के द्वारा, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना बड़ा पाप, ऐसे सोने की चांदी की रत्नों की चोरी करना ये दूसरा पाप, मदिरा पान करना ये तीसरा महापाप, और गुरु पत्नी का मन करना। गुरु पत्नी माँ से भी बड़े आदरणीय होते, उसको बुरी दृष्टि से देखना, ये चार महापातक है। यत पापं ब्रह्म हत्यायाः द्विगुणं गर्भपातने, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसे दूना पाप गर्भपात का लगता है। इस वास्ते गर्भपात से बचो बहनों माताओं, प्रार्थना है आप कृपा करो। हमारी बहनों में रुचि होती है तो स्वामी जी को भिक्षा दें, हम भिक्षा दें, ये रोटी देकर राजी बहुत होती है, हमारे को भिक्षा देकर बड़ी पसंद होती है। परंतु आप गर्भ गर्भ गिराओ तो जहां जाता हूँ वो कह देता हूँ कि भाई जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर की भिक्षा नहीं लूंगा मैं, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री जिस भोजन को देख ले वो भोजन अभक्ष हो जाता है, तो भोजन खाने लगे उसके घर का तो ये क्या नहीं क्या, दूसरे भोजन को भी देख ले ये गर्भपात करने वो भोजन खाने लगे नहीं, अशुद्ध हो जाता है, मान अशुद्ध, ऐसा भयंकर पाप लगता है। तो सो हम चाहते भी ऐसा पाप हम क्यों कर बोले, हमारे काम चलता है। एक बहन ने कहा तो था कि आप यो परहेज रखो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसे घर आए नशबंदी गर्भपात ऑपरेशन और लू पर क्या क्या है, राम राम राम राम, आप भूखा मरोगे मरेंगे। तो हमारे विचार आया कि भिक्षा की हमारी बहुत बालक बने से चाल है हमारी भिक्षा की, भिक्षा मांगली खा ली है, बीमार हो गया तो आने लगी भिक्षा कई घर में आ जाती है तो पा लेते हैं। तो एक विचार आया मन में, क्या करें, अच्छे घर का क्यों मंगा ले, रसोई बनाकर खावें। पर हमारे साथियों की सम्मति नहीं हुई, उम्र गमा दी भिक्षा में और रसोई बना हुआ है तो क्या करें बताओ, हमारे बड़ी मुश्किल होगी, घरों का हमें पता नहीं लगता। इस वास्ते पहले से हाथ जोड़ कहते हैं, जिस घर में गर्भपात है उस घर की रोटी मत देना, उस घर का पानी में नहीं पिलाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बातें मैं कैसे सुनाऊंगा आपको, बुद्धि नशात पुनुष्य थी। इस तरह से माता हो, इस पाप से बचो। कई हमारी बहना दुखी हो जाती है कि महाराज हमारे को पता नहीं था, हमें जानती नहीं थी, इस बात से हमें कर दिया, तो भाई क्या करें। एक माई की बात बताओ, मेरी भिक्षा लो, माता जी भिक्षा कैसे लो, आपने गर्भपात किया है तो मेरे कोई बताओ, रोने लग गए, कोई बात बताओ। तो मैंने कहा 1,25,000 जप रोजाना, 1,25,000 नाम जप करो 12 महीना तक, फिर ले लेंगे, ज्यादा रोने लगे क्या करें। तो फिर जप किया उसने, तो ये तो मैं कहता हूँ अपनी तरफ प्रायश्चित नस्ती ये पाप द्विगुण गर्भपात नहीं प्रायश्चित नस्ती त्यागो विधीयते। पाराशर स्मृति में आया है कि उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका प्रायश्चित है पति को चाहिए उसका त्याग कर दिया, तू कह रहे गर्भपात करती जाओ, ये त्याग ही उसे होता है। आज पति ऐसा लग देता है, पति भी ऐसा लगता है, महान भयंकर भयंकर पाप कर रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या बताऊं, बड़ी बड़ी दर्दनाक और कोई बड़ी बड़ी दुखदायक वाली घटना सुनते हैं। लड़का ब्याहया और पहला गर्भ हुआ, वो 5 गर्भ का नाश कर दिया पहले से, जे उसने ऐसे किया, ऐसी दशा मतलब हमारे देश की क्या दशा बता, हमारे को बड़ा दुख होता है, छोरी होगी बीमार बेचारी, बहुत बीमार हो गई। अभी ऋषिकेश में बात हुई तो मेले में कही आया, जो एक बहन ने लिखा नाम, तो कहे कमर दुखती है, कहीं पैर दुखता है, कभी कहते छाती में दर्द होता है, और पैदल हो गया महाराज, एक जगह की बात सुने, इतना खून गिरता है गर्भपात करने के कारण से, तो 12 महीना में एक बार दूसरे का खून लेना पड़ता है, नहीं तो मर जाता है, ऐसी दशा ही गर्भपात होती है। परंतु इनके ऐसी शौक लगी है गर्भपात तो करना, रुपया देना और पाप करना, नरक में जाना। मेरे काम बढ़ा तो सास को पता नहीं था, भिक्षा ली तो सुना कि इसकी बहू छिप कर गई बम्बई जी, बम्बई जाकर गर्भपात कर आ गई, सास को पता ही नहीं, ये दशा होती है। तो बहनों बताऊ बड़ा भयंकर पाप है, वर्ष तो हो गया अब नहीं गए, बहन बेटी आपकी कोई हो, बहू हो चाहे बेटी हो चाहे कोई हो, ये भयंकर पाप मत होने दो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, गर्भपात मत करो, संयम रखो, संयम तो रख नहीं सकते। तो मेरे को भाई दुख होता है, क्या करोगे, दुख है तो रो दे और क्या करे, चावर क्या करे बताओ, तो माँ बाप तो तुम ही ठहरे, अब कहाँ रो बताओ, तो कोई आंसू तो सुनाए भी, मारे कृपा करो गर्भपात मत करो। मेरी बात सुनते भी हैं, ऐसे सुनाया मैंने, परंतु बड़ा भयंकर पाप, बड़ा भाई इस वास्ते माता हो ऐसी कृपा करो, ऐसा पाप अन्याय मत करो। अब बात कहता हूँ जो कह रहा था, छोटी अवस्था में बेटी का गर्भपात कर दे रहे जन्म जाए, तो माजी को पूछे कोई, माजी आप बालक क्या होना है, पोता पोती क्या हुआ है, भटवायो भटो भटो माँ के भटवायो, तो आप हीरोजल में ही क्या, उस दादी जी से पूछ रहे, वो तो भाठा है, आप ये याद, बट ये भूल जाती है, ये भूल जाती है कि भटवायो है महाराज, बहु आ जाए तंग करने वाली, दादी सासू बनी दादी, पोते की बहु आई तो वो तंग करती है तो घर खोयो पराई जाई, सासू बोलती है पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो माँ जी आप तो घर जाई हो आप तो पर जाई हो, वो पर जाई का समय बेटा है पोता है पर पोता है परिवार की, मैं तो माँ हूँ बोली तुम माता हो ऐसा मत करो। छोरा छोरी का पालन करने में महाराज मैंने देखी ऐसी बातें, छोरे के कपड़ा भी बढ़िया बनाएगी और छोरी का कपड़ा टुकड़ा टुकड़ा करेगी, जुगले देखा मैंने देखा, अंगूर आ जाए बेर भी आ जाए तो छोरे को दे और बचा लहराण तुम्हें खा ले, कुमारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप है महाराज, मंगल है मातृशक्ति है, आ रान जा रान खा रान पी रान, रान का संपूर्ण नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से संपूर्ण गया है। माता ऐसे मत बोलो, बाई कहो बेटी कहो बेटा कहो प्यार से बोलो, छोटे बालकों का प्यार करो, अब छोरी क्या करे बेचारी, तो बच्चा खुचा उसको दे रहे बढ़िया बढ़िया बैठे हो जाए, कुमारी अवस्था में तो छोरी का करे तिरस्कार और छोरे का करे आदर, और जब छोरे का पर्ण ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद बहु से छाने छाने बेटी के भेजेगा, अब बेटी तो मालिक बनी है बहु रानी है, बहु रानी अब तो छिपा छिपा कर गई, पापड़ बड़ी सागरी साग रोटी रेवची जान सावड़, अब वो लगे बुरा बहू को, तो माँ जी तो ऐसा करे कभी कभी काम पड़ेगा तो माँ जी ऐसा क्यों करो आप, फिर महाराज हूँ बैठी हूँ जिंदा बेचारी छोरी को कौन देगा, तो आ तो आप ही काम खराब किया, छोरी को देना हो तो बहू को कहो बेटा तुम दो, तुम्हारी ननद को तुम दो तो ज्यादा ही मिलेगा, टोटल में कम नहीं मिलेगा, तो इस बात ऐसा बर्ताव करो, प्रेम का आदर का बर्ताव करो, पक्षपात मत करो, बेटी का पक्षपात करो, पहले तो बेटे का करे, ब्याह होने बाद में घर की मालिक बन जाओ फिर बेटे का तिरस्कार करे, घर में लड़ाई कैसे हो बड़ी बड़ी युक्तियां जानती है, हमारे एक संत थे कथा कहते थे रोना नहीं रोवाना नहीं लड़ना नहीं लड़ाना नहीं, चार बात कहते थे, तो रोना रोवाना दोनों आते हैं इनका, लड़ाई करना लड़ाई कराना, ये चार बात छोड़ दे तो पवित्र रहना, छोरियां छोटी छोटी महाराज माँ ने और कह रहे और भाई बहू ने और बात बता करके, काकी ने और बड़ी माँ ने दूसरी बात कर लड़ाई कर दे, ठीकरी घर ने फोड़ दे या ठीकरी डीकरी डीकरी ठीकरी अब लोग खड़े पर आगे घर में, तो बच्चियों ये ऐसा मत करो, घर में खड़े मत करो, प्रेम करो, अच्छी बात, एक जगह अलग अलग थी माँ और अपने काकी, वो सास आई और आपस बड़ी खटपट, छोरी ने महाराज कह मेरी माँ तो आपकी प्रशंसा करे, और काकी को कहा आपस पर मेरी माँ प्रशंसा करे, माँ को मेरे काकी प्रशंसा करे, मेल करा दिया घरों में मेल, तो ये मेल भी करा दे और बैर भी करा दे, कहिए खलगति कतर रे सज्जन श्री समान मिलता ये एक अनमेल मेलान, एक कतरनी होती है सुई होती है कपड़ा सीते है ना, तो कतरनी भी होती है कतरनी, दो कर दे एक का दो कर दे पट पट पट पट, और सुई चले दो का एक कर दे, तो कहिए खल गति कतरनी, खल दुष्टों की स्वभाव है कतरनी, और सज्जन सुई स्वभाव मिलता को एक मिनट मेरे के अन्न में ही मिलान आपस मिलान कर दे, तो सुई बनो सुई धागे को भर देती हो, सुई का छेद होता है उस छेद को धागा भर देता है, ऐसे करो आप लड़ाई मत होने दो, बराबर आप उसमें प्रेम रखो। कई कई स्त्रियां पति का बड़ा तिरस्कार करती है, हमारे पास शिकायत आती कि तुम्हारे सत्संग में जाने वाली स्त्रियों से तिरस्कार करे, सासू का तिरस्कार करे, पति का तिरस्कार करे, पति को बोल दे तो बहनों माताओं कृपा करो। देखो आप सत्संग करती हो और फिर करो लड़ाई, तो लड़ाई में क्या होगा, लड़ाई करोगे तो क्या कहेगी लड़ने में, दूर धरे सत्संग में, सत्संग करती है तो लड़ाई करती है, तो कृपा करो हमारी सत्संग में दूर मानना को, आप तो कृपा करो, मैंने क्या कसूर किया बताओ, तो आप कृपा करो। बेर रखो सत्संग करने से बजाय लड़ाइयां मिटगी घरों की, एक गांव की बात है मथानिया की, सत्संग किया जो गांव वाले कह रहे हैं गांव की लड़ाई मिट गई हमारी, सत्संग से लड़ाई मिट गया, तब तो सत्संग करे नहीं क्या सत्संग किया, आपस में लड़ पड़े थे लड़ाई मत। ये कली है कड़े है, कड़े है ना कड़े बहुत खराब चीज है, इसे दरिद्रता तो आती है, जहां संपत हां संपत्ति नाना और जहां कर है तहां विपत्ति निधाना, आपस में संप होता है प्रेम होता है तो लक्ष्मी जी आती है, जहां संपत हां संपत्ति नाना, लक्ष्मी माता के तो बाल बच्चे ही है हम सभी, तो आप प्रेम करेंगे छोरा छोरी खेलते हो तो मां राजी होती है, लड़ाई करो थप्पड़ मारती है, छोड़ लड़ते क्यों हो, पहले तो आप में मार खाओ बस माँ की मार खाओ, और प्यार से खेले तो माँ का प्यार पाओगे आप भी सुख पाओगे, तो ऐसे लड़ाई मत करो, घर में बड़ा प्रेम रखो, बहू आई है बहू उसका आदर करो, निरादर करती है महाराज कोई मिठाई कम आ जाए, बेटे के सास रसे मिठाई कम आ जाए तो कहती कितनी कितनी आई मिसाई किस होते हैं हमारे इतना बड़ा कुटे में किस होते हैं, ऐसी माँ कंजूस है ऐसी माँ ने भेजा नहीं, छोरी सुने तो माँ की निंदा तो सारे को बुरी लगती है, माँ तो सबको प्यारी लगती है, तुम्हारी कुछ भी हो उसी तो माँ है, तो निंदा करे वह निंदा करे तो कई दिन सास होगा तो कई दिन बहू का तो कई दिन सास होगा, अब बड़ी हो जाए सासू फिर तो दुख दिशा होगी, फिर वो बैर करती है फिर बहू कहना नहीं मानती, तो थे बहू का लाड कितना रखा, तो अच्छा चाहती है तो उसका प्यार करो, कि प्यार करे महाराज एकदम बड़ा कुटुंब है छोटी सी मिठाई करे क्या करें, ऐसी करो वैसी मिठाई घर में बनाओ, घर में बना करके बातों के हमारी बहू इतनी मिठाई लाई हमारी बहू इतनी लाई है, तो बाबा जी तारा जोर क्या आया, पैसा लगता है पैसा, 150 रुपया लगे और बहु राजी हो जाए तो उम्र सेवा करेगी तो 150 में मनुष्य महंगा नहीं है सस्ती है, 150 में लगाओ जो अगर असर पड़ेगा, देखो भाई मेरी महिमा के लिए मेरी सासू ने मिठाई घर से बनाई, कितना आदर होगा बदवा, ये पुरुषों को तो रुपया वैसे रुपया मिल जाए, मेरे बेटे में बेटा बेटा होता है मेरा लीला छोरी वाले पूछते हैं हमको लड़का है वो या तो आप खुद हिम्मत नहीं करता लड़की वाला तू से पूछता है कि वो कोई लड़की है खर्च कितना करेगा 30-40 50,000 के आदमी किए ही नहीं 50,000 कीमत सोरा बधे सोपा में ये कोई गृहस्थ है छोरा लीलाम होता है ये गर्भपात करने में ये भी एक हेतु है ये जो दहेज प्रथा है ये बड़ी भयंकर है कुमकुम कन्या रुपया क्या अरे भाई जो धर्मादे का खाते हैं वे आशा रखते हैं धर्मे की आप धर्मादे की आशा रखो कन्या दे है वो भी ऋण है आप पर परंतु हमारे कन्या तो हम दान करेंगे अब कन्या दान तो करेंगे रुपया लाओ से इतना रुपया लाओ से इतना रुपया कॉल करे पहले इतना रुपया दो फिर से कही करेंगे बड़ा अन्याय है बहुत पाप है भाई आप भी याद रखो बहनों भी याद रखो कन्या वाले का तिरस्कार मत करो, साक्षात लक्ष्मी है, मातृ शक्ति है, मातृ गर्भ में आवे तो माँ है, माँ माँ का आदर कितना हुआ, वो माँ का नाश कर देना, गर्भपात कर देना मातृ हत्या है। मातृशक्ति है कि नहीं, वो जल में तो माँ बनेगी कि नहीं, तो मातृशक्ति का नाश करते हो, माँ का दर्जा ऊंचा, इस वास्ते भाई ऐसा काम मत करो। और कई जगह ऐसी बात मैंने प्रत्यक्ष सुनी है कि लड़की जान करके गर्भपात किया और धाया लड़का, अब प्रत्यक्ष सुनी है हमने, तो इस वास्ते गर्भपात करो ही क्यों, कृपा करो, कृपानाथ बाल का गर्भपात करते हो, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अन्याय है, अरे उनके कसूर क्या किया, कसूर नहीं शर्म आती कहने में, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है जिस गर्भ में स्थित होने से, उसको जीने का भी अधिकार नहीं, आपको सुख देकर आया है आप गर्भ में, उसका नाश कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। गर्भपात की पुस्तक है आप देखना, गर्भपात एक नाम है गर्भपात, फैसला तुम्हारे पर, ऐसा पुस्तक है गीता प्रेस आया हुआ, ये होगा तो मैं देख लेना कितना बड़ा भयंकर पाप है। उसने तो गर्भ में आने पर आपको दिया सुख और आपको जीने भी नहीं दे, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, भीतर मजाक क्या चीज चलती है भीतर, उस गर्भ को काट काट करके निकालते हैं, ऐसे गर्भपात करने वाले जानते हैं, जिन्हें करे हुए जानते हैं। एक बड़ी भयंकर बात मैंने सुनी है, गर्भपात करता है पुरुष, हमारी शर्म कहाँ गई, सज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना, वैश्य और लज्जा नहीं है तो नष्ट हो जाती है, कुलांगना शर्म नहीं तो क्या दशा होगी, शर्म नहीं आती है, पर पुरुष कतर नहीं चला हो भीतर, राम राम राम राम राम राम। एक बात आती है, आप नाराज तो नहीं होंगे, संतान के लिए जो संग नहीं करता वो कौन होती, वो होती है वेश्या। आप घर घर में वेश्या बनाते हो, जो मातृशक्ति है उसको वेश्या बनाते हो, क्या नाम होगा उसका, बड़े भयंकर पाप है भाइयों बहनों, कृपा करो, ऐसा पाप मत करो, आपस में प्रिय रखो, तो स्नेह रखो, लड़का लड़की अभी पालन करो। अरे भाई ऐसी बहन माता होती है, आपस में बहन भाई लड़ते हैं तो माँ के लिए छोड़ा बहन से क्यों रहे, ये तो आपने घर जाएगी, बहन से क्यों रहे, कितनी बढ़िया बात है, बहन से क्यों रहे, दया की मूर्ति है, पुण्य की मूर्ति है, सुवासिनी सुवासिनी पैरावनी दीन सुवासिनी की बात आती है रामायण में, भुआ है बहन है बेटी है, ये सुवासिनी है, ये जवाई भी सुवासिनी है, सुवासिनी है, मानो दान पुण्य की भगत, जैसे ब्राह्मणों को दान देने पुण्य दे ऐसा पुण्य होता, दशरथ जी महाराज की देखो आप बात, जब ब्याह करके आए तो छोटी छोटी थी सीता जी उर्मिला जी मांडवी श्रुति कीर्ति चारों छोटी छोटी, जो वहां बैठे रणवास में आए तो जनक जी की महिमा गाने लगे महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी भाट जी भी बननी, जैसे भाट वर्णन कर रहे ऐसी वर्णन करी, भाट बोले जो तो फिर छोरियों की तिराजी हो जाए, उम्र बने ये व्यथा हमारे शास्त्रों का, हमारे राम जी का बर्ताव इस तरह से बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आनंद छा गया, गोद में बैठा रहे दशरथ जी महाराज प्यार करते हैं, और सोया तो कौशल्या में या गोद में लेकर सोती बच्ची बच्ची को, तब सीता जी ऐसी हुई बंडी शुद्ध कीर्ति महाराज कितना आदर करती थी। एक विलक्षण बात बताओ, स्त्री के लिए अपना तिरस्कार अपमान बुरा होता है, परंतु पति का अपमान बहुत ज्यादा बुरा होता है, पति प्रता को दुख दे, तो केकई ने राम जी को बिना कसूर वनवास में निकाल दिया परंतु सीता जी ने कभी आप रामायण कोई भी देख लें, तुलसी रामायण देखो, वाल्मीकि रामायण देखो, अध्यात्म रामायण देखो, पद्म पुराण रामायण है, महाभारत में रामायण रामायण देखो, सीता जी ने कभी कैकेयी को कटु वचन नहीं कहा। कैकेयी की सेवा करती है, पति को बिना कसूर दे दे तो पति पिता का क्या धर्म होता है, वह धन्य बना जगत माता है। जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, ताशु कृपा देर मन मति पाओ। गोस्वामी जी ध्यान करते माँ का बूढ़े हो गए तो माँ गए बूढ़े बड़े बड़े अब का समय ज्यादा हो गया। ऐसे आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, व्यवहार सुधारो, फिर ये पारमार्थिक बातें आपके भीतर जचेगी। व्यवहार भी आपने सुधारो, तिरस्कार करो, अपमान करो, लड़ाई करो, आपने कड़ाई करो। मैं न माताओं को चाहे कि बुरी बोल मती बोलो, महाराज यहाँ तुम सुनी है माँ को डंडा सुना रहे और बहु पति को मारे डंडा से, ये बातें सुनाई मेरे बेटी ना। कलकत्ते में एक सज्जन आए बूढ़े कि मेरे को रिश्ते ने निकाल दिया, ऐसी ऐसी दशा आई बूढ़ा हो गया ना, निकाल राम राम राम राम राम, बड़ी पाप की बात है। घर में प्रिय रखो, घर में माता पिता बूढ़े हैं वो तीर्थ है, घर में बद्रीनारायण तीर्थ दो तीन बारी हो जाओ आप जा सकते हो, और सास ससुर बूढ़े हैं वे महाराज है तो रोज ही नहीं तीर्थ है, नहीं तो फिर ये नहीं मिलेगा, तो बस मिलेगा मामा। ऐसी बात है, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, प्रेम रखो आपस में।